9. Szerokiej drogi. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 listopada, minęła 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa wyborcza dogrywka w samorządach. PKW ocenia, że głosowanie przebiega spokojnie. MSZ potępia atak na koptyjskich chrześcijan w Egipcie. W tym serwisie też antyamerykański protest w Teheranie. Trwa druga tura wyborów samorządowych. Do godziny 12 frekwencja wynosiła 15,61%. Jest spokojnie. Komenda Główna Policji odnotowała 76 zdarzeń związanych z wyborami. Głównie dotyczyły one agitacji wyborczej. PKW ocenia jednak, że nie miały one wpływu na przebieg głosowania. Katarzyna Ingram. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że wszystkie lokale wyborcze zostały otwarte o czasie z 5 miast wojewódzkich, w których odbywa się druga tura. Najwyższa frekwencja na godzinę 12 była w Krakowie. W Gdańsku do godziny 12, powtarzam, 14,02%, w Kielcach 16,32%, w Krakowie 16,51%, w Olsztynie 15,89% i w Szczecinie 12,17%. Mówi przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński. Na godzinę 12 najwyższa frekwencja 18,51% była w województwie podkarpackim. PKW odnotowała frekwencję powyżej 18% także w województwach lubelskim i podlaskim. W stosunku do liczby osób uprawnionych do głosowania najwięcej osób wzięło udział w głosowaniu w gminie Nowe Piekuty w województwie podlaskim. I otóż tam wzięło udział 34,03%. Wyborców. Kolejne statystyki dotyczące frekwencji PKW poda o godzinie 18. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło atak na koptyjskich chrześcijan w Egipcie. Przedwczoraj z rąk islamistów zginęło w Egipcie 7 przedstawicieli kościoła koptyjskiego. Do ataku przyznało się tzw. Państwo Islamskie. Jesteśmy wstrząśnięci wiadomością o ataku na koptyjskich chrześcijan pielgrzymujących do klasztoru świętego Samuela Wyznawcy. Czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie resortu. Ministerstwo podkreśla, że Polska stanowczo potępia wszelkie przejawy terroryzmu. Ataki skierowane w niewinnych ludzi nie znajdują usprawiedliwienia, zaznaczają autorzy dokumentu. W Częstochowie trwają uroczystości związane z 100. rocznicą odzyskania niepodległości oraz 100. rocznicą wyzwolenia sanktuarium przez polskich żołnierzy. Między innymi wieczorem odbędzie się prezentacja nowego oświetlenia Jasnogórskiej Wieży, o której z Częstochowy opowie Przemysław Lis. Rocznicowe uroczystości na Jasnej Górze, poza wspólną modlitwą, to także piknik historyczny, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, wywieszenie olbrzymiej 100-metrowej polskiej flagi na wieży sanktuarium oraz wydarzenia kulturalne. Ponadto w związku z 100. rocznicą wyzwolenia klasztoru, wieża Jasnej Góry otrzyma nowoczesne oświetlenie, mówi rzecznik Tauron Dystrybucja Marcin Marzyński. Stare oświetlenie rzeczywiście było nienowoczesne, ono było ze starych lamp, starych źródeł światła, a przy okazji jeszcze energochłonnych. Zainstalowaliśmy oczywiście oświetlenie nowe, LED-owe, o pełnej palecie barw, pełnych możliwościach oświetlenia i sterowania tym oświetleniem każdej oczywiście strony tej wieży, czyli z czterech stron wieża będzie oświetlona. Nowa iluminacja Jasnogórskiej Wieży jest zaplanowana na 18, a dzisiejsze rocznicowe uroczystości zakończy apel jasnogórski o godzinie 21. Tyle Przemysław Lis, a teraz w tym serwisie zagranica i antyamerykańskie protesty w Teheranie. Na dzień przed wprowadzeniem sankcji gospodarczych przez Stany Zjednoczone manifestację zorganizowano w 39. rocznicę przejęcia amerykańskiej ambasady w czasie rewolucji islamskiej. Zorganizowaną przez rząd manifestację studentów transmitowała irańska telewizja rządowa. Protestujący wznosili okrzyki śmierć Ameryce i palili amerykańską flagę oraz podobizny Donalda Trumpa. Wszystko to w 39. rocznicę zatrzymania 52 pracowników ambasady USA w Teheranie, do którego doszło 4 listopada 1979 roku, tuż po upadku irańskiego szacha. Amerykanie byli przetrzymywani przez 444 dni. Relacje dyplomatyczne między dwoma krajami zostały wznowione w 2015 roku, kiedy poprzedni prezydent USA Barack Obama zdecydował się podpisać porozumienie nuklearne. Umowa ta, zawarta przez szóstkę mocarstw i Iran, przewidywała stopniowe znoszenie międzynarodowych sankcji gospodarczych w zamian za ograniczenie irańskiego programu jądrowego. Jednak w maju tego roku Stany Zjednoczone zapowiedziały, że wycofują się z porozumienia nuklearnego. Od jutra na Iran zostaną nałożone amerykańskie sankcje. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

Bardzo się cieszę, że Państwo zechcieli zostać też na drugiej odsłonie siesty. Marcin Kedryński w Trójce. I tak, zanim się rozstaliśmy przed wiadomościami, mówiliśmy o koncercie Jany Lęcz w nadchodzący piątek w Katowicach. I tym samym też otworzyliśmy wątek Fado, więc ja bym tą ścieżką na moment chciał podążyć. Wierzę, że to Państwu sprawi frajdę, bo bawiąc w ostatnim tygodniu przez kilka dni w Lizbonie, znalazłem nowego ulubieńca. Po raz pierwszy zatem w sieście chyba Marco Rodriguez. Rodriguez, bodaj po raz pierwszy w sieście, a w każdym razie po raz pierwszy świadomie. Sporo słuchałem płyt Fado teraz w Lizbonie i nie słyszałem lepszej niż ta. A w dodatku na okładce Marco Rodriguez wygląda jak Eric Bana w filmie Helikopter w ogniu, co jak mniemam paniom zwłaszcza, nie sprawi bardzo wiele przykrości. Świetna muzyka, niby tradycyjne fado, a po prostu odlatuje w kosmos, prawda? Spora w tym zasługa też muzyków, bo to wielki Zemanuel Neto z gitarą portugalską, a na basie, któż inny jak nie Yami. I na marginesie muszę Państwu powiedzieć, takim siestowiczom zapalonym, że spotkałem się z Yami kilka dni temu pod Muzeum Fado. Wypiliśmy kawkę, on mi włożył na głowę słuchawki i mówi, chcę, żebyś posłuchał mojej nowej płyty. Ja mówię, wiesz, no ale tak w całej?

Me deixa hipnotizado pra acabar de vez com essa desritmia. Vem logo, vem curar seu nervo que chegou de porre lá da boemia. Vem logo, vem curar seu nervo que chegou de porre lá da boemia. Eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritmia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da boemia. Ale liryczna ta koda na smyki, ale niech mnie, jeśli przez poprzednie dwie minuty państwo nie mieli jednak uśmiechu na twarzy. Jakaż to jest pogodna muzyka. Martinho Davila. A my tak powolutku z tej Brazylii i poniekąd jednak wciąż luzofonii będziemy śmigać w stronę języka hiszpańskiego, ale żeby ta podróż nie była zbyt gwałtowna, to gdzieś tak w pół drogi zatrzymamy się z tą płytą. Ona nie ma tytułu, a właściwie tytułem są dwa imiona, dwa nazwiska i to mówi absolutnie wszystko. Mara Portuondo, Maria Bethânia. Otra vez, ahora fueran las cosas distintas, tendrías un recuerdo de mí, pero tal vez si tuvieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y serías feliz. Tal vez si al despedirte de mí tus manos tibias hubieran tocado mis manos diciéndome adiós. Pero tal vez si tú hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz. Otra vez, ahora fueran las cosas distintas, tendría un recuerdo de ti, pero tal vez si tuvieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz. Tal vez si al despedirte de mí tus manos tibias hubieran tocado mis labios diciéndome adiós, pero tal vez si me hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz. La la la la la la la la la la la la. Tal vez si tú me hubieras besado, me hubieras amado, tal vez si tú me hubieras hablado, si tú me hubieras hablado, tal vez si yo te hubiera besado, si yo te hubiera besado, tal vez si al despedirte de mí, tal vez si tú me hubieras amado, tal vez. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. No jak mają do siebie blisko Brazylia i Kuba, Maria Bethania i Omara Portuondo, a ja jak słucham duetów tak znakomitych, to coraz częściej myślę o tym, że po naszej sieście X z duetami już 4 lata temu. Ta kolejna XV, czyli 15, powinna wrócić po 5 latach do motywu duetu. Tak wiele ich znakomitych się ukazało przez ten czas. Nawiasem mówiąc, sporo też ich wykorzystaliśmy na minionych siestowych płytach, ale wciąż nadmiar, mnóstwo. Więc zobaczymy. Bardzo się na to cieszę. A skoro jesteśmy już w okolicach z Kuby do Meksyku, no to w Łódeczce będzie z tydzień silnego wiosłowania, ale wiedzą Państwo, w sieście my się jakoś inaczej przemieszczamy, więc jesteśmy już w Meksyku w najlepszym możliwym towarzystwie. Lila Downs, jej nowa płyta, Salon Lagrimas y Deseo, co pewnie z pewnym luzem można by przetłumaczyć jako pokój łez i pożądania. No bardzo to jest zmysłowy album, zaczyna się tak. Con mi dolor causando penas voy vagando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. Persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. No proszę, Lila Downs, ta płyta od początku do końca jest po prostu znakomita. Ma wprawdzie takie fragmenty, o tym kiedyś przy okazji dłużej, kiedy werbel jest tak nagrany, jakby ktoś miał za ambicję przywołać nam rok, nie wiem, 1983 i takie dyskotekowe nagrania werbla. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało, ale niech mi państwo wierzą, że ten jeden werbel potrafi czasami rzucić się cieniem na całą płytę. Ale nie czepiajmy się werbla. Album znakomity, jest boski duet z Diego Sigalą. Jeszcze wielokrotnie do tego albumu wrócimy. I skoro jesteśmy już takim żarliwym, iberyjskim sosie, to taki drobiazg mam dla państwa. Najwyższej próby, jak dawno go w Sieście nie było, to legenda tej muzyki Mariano Morris i jego orkiestra. A ja o tym wspominam dlatego, o tych legendarnych postaciach, że jedna z nich właśnie teraz w Polsce i właśnie dostałem wiadomość, że 8 listopada, a więc dzień przed koncertem Anny Lensz w Katowicach, to w Zabrzu z kolei 8, to będzie czwartek w takim razie, w kopalni Guido, podobno jakiejś bardzo pięknej, zabytkowej, wystąpi maestro, wielki mistrz tanga Roberto Siri, jego kwintet. No jak na złość ja jego muzyki nie mam pod ręką, no ale to brzmi dokładnie, jak mniemam, tak jak mistrz Mariano Morris, który przed chwilą. Więc jeśli państwo łakną takiego tanga z samego źródła, z samych trzew Buenos Aires, to to jest dobry adres. Przypominam, 8 listopada, kopalnia Guido, maestro Roberto Siri i jego kwintet. A my jeszcze tego nastroju nie opuszczajmy. Rok 1951 i Victor Young, to ciekawe, to jest polski artysta żydowskiego pochodzenia, który wyjechał w stosownym momencie do Stanów Zjednoczonych i zrobił tam wielką karierę w Hollywood jako muzyk, kompozytor klasyków filmowych i jazzowych. Otóż tenże Victor Young dyrygował w 1951 roku zespołem The Castilians, który taką muzykę ma dla Państwa. Coś mi mówi, że chyba znaną. Victor Young i orkiestra, którą dyrygował w roku 1951 i oczywiście La Comparsita. I nie trudno zgadnąć, że to jest moment, w którym włączyliśmy dzisiaj stare radio. I chciałem się podzielić z Państwem takim nagraniem, które wpadło mi w uszy jakiś czas temu. I właściwie ono nie bardzo pasuje do naszego tematu starego radia, gdyż ono jest sprzed radia, jest sprzed złotych lat radia bez wątpienia. Zarejestrowano je w Carnegie Hall w Nowym Jorku 1 lutego roku 1904, czyli grubo ponad 100 lat temu. Jakoś bezgranicznie mnie to wzrusza z jednej, a z drugiej strony smuci, bo jak myślimy sobie, to jest jedno z pierwszych nagrań w ogóle. Jak myślimy sobie, jak wiele muzyki, jak wiele głosów przepadło na zawsze, bo nie było szansy, żeby je zarejestrować. No na szczęście możemy dzisiaj posłuchać Enrico Caruso, rok 1904. Thank you. Enrico Caruso w Nowym Jorku w Carnegie Hall 114 lat temu. Tak słucha się tej muzyki, słuchamy jej wspólnie, wierzę. I od razu też pojawiają się, oprócz rozmaitych wzruszeń, też takie refleksje, rok 904, sam początek stulecia, który miało być według tak wielu szczęśliwym i spokojnym. I czy istniały słowa, czy można je było wypowiedzieć do kogoś, kogoś przestrzec, kogoś zastraszyć, komuś coś wytłumaczyć, żeby potem świat nie poszedł tymi drogami, które ostatecznie wybrał. Niebywałe to nagranie, tak wiele porusza w człowieku strun, prawda? A dzisiaj w Sieście miało być też wprowadzeniem do płyty, którą znalazłem. Ona ma już ładnych parę lat. To jest rok 2012, ale jakoś nie trafiła mi w ręce. A to jest płyta wydana przez ECM. Jak Państwo wiedzą, ja nie znoszę ostatnio płyt wydawanych przez ECM, bo wszystkie są identyczne. I żałuję, że ta w ręce mi nie wpadła, bo jest wielkiej urody i moglibyśmy się nią cieszyć już od ładnych paru lat. To jest Ariana Saval i Peter Udland Johansen, ich zespół instrumentów dawnych, tradycyjnych. Choć nie tylko, ktoś gra na dobro na przykład. Pieśni północy i południa. Dawne, tradycyjne pieśni, czy to katalońskie, czy to norweskie, jak każe narodowość głównych liderów, ale też są rzeczy sefardyjskie, są rzeczy szkockie. Piękna płyta, no ale żeby nie być gołosłownym, to taki drobiazg. Mm-hmm. No proszę. Dzisiaj w Sieście to już prawie wszystko. Ja się nazywam Marcin Kiedryński i czekam na Państwa właśnie, nie wiem kiedy, czy za tydzień będzie program mój, nie wiem. Jeśli będzie, to przynajmniej godzina będzie z polskimi piosenkami. Uprzedzam lojalnie, ale jakże inaczej. Dzisiejsza siesta tak wybrzmiewa czule i łagodnie, więc na do widzenia jeszcze jedna płyta ICM-u, tym razem nowa, tegoroczna. To jest Bobo Stenson i jego trio. A żeby być wciąż w nastroju, to Frédéric Mompou, taki jakby ciut zapomniany kompozytor hiszpański gdzieś w cieniu Granadosa, Albenica. Ten temat nosi tytuł Canción y Danza 6, Bobo Stenson. Tymczasem.